से दिल को चुरा ले कोई जी चाहता है मेरा चोरी से दिल को चुरा ले कोई जी चाहता है मेरा चुपके से अपना बना ले कोई जी चाहता है मेरा नजरों ने देखा है सपना कोई लगने लगा हमको अपना कोई नजरों ने देखा है सपना कोई लगने लगा हमको अपना कोई चोरी से दिल को चुरा ले कोई जी चाहता है की बजने लगी वो आए तो महफिल ये सजने लगी ए, ए, कोई धुन मोहब्बत की बजने लगी वो आए तो महफिल ये सजने लगी सोचा न था मेरे दिल ने कभी यूं अच्छा लगेगा कोई अजनबी चेहरे से जुल्फे हटा ले कोई जी चाहता है मेरा चुपके से अपना बना ले कोई जी चाहता है मेरा से छुपाने लगे उठा के वो पलकें झुकाने लगे कोई बात मुझसे छुपाने लगे उनको खबर ही नहीं है कि वो मेरे दिल पे बिजली गिराने लगे जी भर के मुझको सता ले कोई चाहता है मेरा चुपके से अपना बना ले कोई जी चाहता है मेरा नजरों ने देखा है सपना कोई लगने लगा हमको अपना